глядзеў на ваду, што колер мяняла пад вечар, і мне мітусліва адсвечва, і хвалям спыняла хаду. А восень прыйшла пасля, прыйшла, як заўжды, нечакана, і сцёра скідала баравяны, без яўнай ахвоты прыйшла. А восень прыйшла пасля, прыйшла, як заўжды, нечакана, і сцёра скідала баравяны, без яўнай ахвоты прыйшла. Вочы нагрэў вагонь, я з цяжкасцю здолеў адвесці свой позірк на іншае месца. Агонь уздыхнуў на ўздагон. А восень прыйшла пасля, прыйшла, як заўжды, нечакана, маўклівая і апантаная, без яўнай ахвоты прыйшла. А восень прыйшла пасля, прыйшла, як заўжды, нечакана, крівая і апантаная, без яўнай ахвоты прыйшла. Я часта гляджу на людзей, я часта, бывае, не бачу таго, каму можна аддзячыць, але не магу не глядзець. Як восень прыйшла пасля, прыйшла, як заўжды, нечакана, спаліла лісцё раскідана, надзвычай звычайна прыйшла. А восень прыйшла пасля, прыйшла, як заўжды, нечакана, спаліла лісцё раскідана, надзвычай звычайна прыйшла.